sympathy if you don't like him at all. Invited me, or you just closed the door. Nocna Polska, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez 2 godziny i przez nami przez te 2 godziny polska muzyka, polscy artyści, chociaż nie zawsze po polsku, jak to było przed momentem nawet, bo grupa Blackberry Brothers rozpoczęła nasze spotkanie. Grupa, która była gościem programu Trójka Żonda debiutów przed tygodniem. A teraz będzie artystka, która z nami jest chyba od zawsze. After all you have seen here, after all you have won.

of To dwa nagrania troszkę mniej znane, Edyty Bartosiewicz, uzupełnienie płyty Love, czyli Love and More, piosenki No One Knows i The Night That Embraces Me. Edyta Bartosiewicz na płycie More zebrała utwory niepublikowane wcześniej na płytach, między innymi właśnie te dwa. Ten pierwszy być może był po raz pierwszy w ogóle odtworzony w radio, bo jak wpisywałem dane do tak zwanego ZAX-u, to nie było tej piosenki, nie było wyróżnione, że ktokolwiek to wcześniej w radio zagra, chociaż swoją drogą Polskie Radio wydało reedycję płyty Love z płytą More. To teraz może będzie artysta, który towarzyszył Edycie podczas jednej z tras koncertowych, a teraz świetnie radzi sobie już sam, czyli Leski.